przelew za koncert na mili. Wziąłem do Witka za ich, żeby go wykupili. Moi przyjaciele z willi nie mieli, a mili, dopóki nie zarobili. Moi przyjaciele z willi. Inni niż myśl, do nauki się nie palili. Nigdy nie czuli się lepsi, nie czuli się wyżsi. Wszystkie kompleksy przez wyżsi. Szczurów na lekcji, wpierdalałem wersy. Wszystkie lumpeksy wywołać, jeździliśmy z nimi. Marzyliśmy wtedy o Elfie. Starczył spytać, rzuci za bok. Biedy nie klepał żaden, Starczyło im napisać SMS-a i blika, bym dostał na kawę. Ale sam potrafię, bro też potrafi, więc pobiera pakiet i upycha w szafę. Ale sam potrafię, spawię balon i orce mieć, bo na pisie mam kakę. Pierwszy raz powiedziałem sobie dopiero jako 22-latek, bo jakiś 3-latek pokazał mnie palcem na scenie i krzyknął: król ma nową szatę. Do ludzi to trafi, o. Nie jesteśmy z mafii, ale też nie bananowe gaciaki. Jak Ken i Barbie na imprezę wpadli w dripie za 4 wypłaty. Chcą się tu napić, podkręcić parę. Wie jak tu na takich nie zrobić w chuj kas. Wyjmuję z płaszcza w kratkę, no. I sypię im pas, nie puszcza w klatkę tego, bo ma w domu ogródek i tam sadzi kwiaty. Prosi o ogródek, o. Suka jest blada jak Buffy. Rudera w klubie, co? Co drugi to Mati, co druga to... Co drugi to Mati, co druga to... Co drugi to Mati, co druga to... Co drugi to Mati, co druga to... Co drugi to Mati, co druga to... Do ludzi to trafi, o. Nie jesteśmy z mafii, ale też nie bananowe gaciaki. Jak Ken i Barbie na imprezę wpadli w dripie za 4 wypłaty. Chcą się tu napić, podkręcić parę. Wie jak tu na takich nie zrobić w chuj kasy.